NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt er intens gevochten bij het grote Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Artsen spreken bij Al Jazeera over geweerschoten en denken dat er tanks aankomen. Vannacht vielen er volgens Palestijnse bronnen 6 doden bij het ziekenhuis door een Israëlische luchtaanval. De agent die vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op een trekker schoot, zegt tegen de rechter dat hij dat deed omdat hij bang was. Hij dacht dat de bestuurder op mensen wilde inrijden. De agent staat terecht voor poging tot doodslag op de 16-jarige bestuurder van de trekker. De basiszorgverzekering wordt minder duur dan eerder werd gedacht. Op Prinsjesdag werd nog een stijging voorspeld van €12 per maand. Maar dat lijkt veel minder te worden nu meer zorgverzekeraars hun premie hebben bekendgemaakt. En een abortuskliniek in de regio Utrecht heeft vanochtend toch geen bezoek gehad van de SGP. Kandidaat-Kamerlid Van Dijk zou daar gaan praten met anti-abortusdemonstranten, maar zegt af toen bleek dat er ook tientallen pro-abortusbetogers zouden komen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 richting Hoek van Holland heb je nu 10 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Valburg en Renkum ben je ook 10 minuten lang onderweg. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Ook wij richten ons met Bureau Buitenland de komende weken een aantal keren op de Nederlandse verkiezingen. Maar dan wel met een buitenlandse bril op. Zo is een van de belangrijke thema's deze campagne het klimaat. Iets wat natuurlijk niet bij onze grens stopt. En als je kijkt naar de huidige peilingen, stevenen we dan af op een regering die op de rem wil staan of juist sneller wil verduurzamen. En hoe kijken ze vanuit Brussel naar de Nederlandse klimaatambities? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Nederlandse verkiezingen, het klimaat en de factor buitenland daarin. Daarover ga ik het dus hebben. En dat doe ik met Louise van Schaik van Instituut Klingendaal en met Pieter Paul van de TU Eindhoven. Welkom allebei. Jullie zijn alle twee eerder bij ons te gast geweest, hè, als klimaatdeskundige. En Louise, jij kijkt iets meer met een Europese geopolitieke bril naar dit onderwerp. En Pieter, jij iets meer via de financiën en de haalbaarheid, hè, van de klimaatplannen. Vat ik het zo een beetje goed samen? Jazeker. Ja, en de internationale onderhandelingen ook. Exact, daar gaan we het ook nog even over hebben, zeker. Fijn dat jullie er dus zijn, want ook deze week was er weer heel veel over het klimaat te doen in het nieuws. Uit kiezersonderzoek blijkt dat de komst van Frans Timmermans als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA nog geen heel groot effect heeft. Nog nooit was de Middellandse Zee zo warm. Gemiddelde temperatuur van het water 28,7 graden Celsius. Timmermans lijkt geen groot effect te hebben, omdat klimaatverandering niet het thema is deze campagne. Now scientists say this means 2023 is expected to be the warmest year ever recorded. Als de zeespiegel 1 meter stijgt, moet in Nederland 2100 kilometer aan waterkeringen worden versterkt. October marked the fifth month straight of above average temperatures. Bij een stijging van de Noordzee van 3 meter kan Nederland waarschijnlijk veilig blijven. Sommige dijken moeten dan wel 90 meter breder worden gemaakt. En dat is niet overal mogelijk. Ja, er kwamen weer een hoop klimaatrecords voorbij deze week. 2023 zeer waarschijnlijk het warmste jaar ooit. De afgelopen maand oktober de warmste ooit gemeten. Maar Pieter, om nou te zeggen dat dit onderwerp in de verkiezingscampagne domineert, bij ons niet echt, hè? Nou ja, warmste ooit is nog tot daaraan toe. Dan kunnen mensen ook denken, goh, wat een fijn, lekker warm najaar of zo. Maar ik zou met name ook de nadruk willen leggen op alle bosbranden die we gezien hebben in Griekenland en in Canada. Op de grote droogtes die we gezien hebben. Op de hittegolven in India en Europa. Dat soort zaken. Het was echt een jaar vol extremen. En er zijn bepaalde opwarmingen van bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan of rond de Antarctica, die zijn dit jaar zo extreem dat wetenschappers echt met de handen in het haar zitten van hoe kan dit? Dit valt buiten alle modellen. Dus het is echt een schok wat er allemaal gebeurt dit jaar. En inderdaad, in de campagne komt het niet of nauwelijks terug. Nee. Louise, hoe kijk jij daarnaar? Want als je naar onderzoek onder kiezers kijkt, dan zeggen veel kiezers, meerderheid zelfs, dat ze toch willen dat een volgend kabinet een heel serieus plan van aanpak presenteert als het gaat om klimaatverandering. De behoefte onder kiezers dat er urgentie wordt gegeven aan het onderwerp lijkt er wel te zijn. Hoe zou het dan toch komen dat het in de campagne relatief weinig aandacht krijgt? Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat de Nederlandse kiezer, en daar dat wordt ook weer spiegeld in de politieke partijen die daar uitspraken over doen, wel klimaatbeleid als een grote uitdaging zien. Maar ze willen eigenlijk niet zo graag daar heel veel voor gaan betalen of hun eigen levensstijl heel erg gaan aanpassen. Of bijvoorbeeld dat ze in een andere auto moeten gaan rijden of hun huis totaal moeten gaan verduurzamen. Mm-hmm. Dus er is wel behoefte om iets te doen, maar om daar dan zelf ook daadwerkelijk iets voor te doen, ja, dat ligt wat gevoeliger, lijkt het. Ja, dus is het lastiger voor politici om zich daar heel erg op te profileren. Nou ja, daarnaast zie je natuurlijk dat die bestaanszekerheid-discussie, dat torpedeert alles. Alhoewel dat ook wel met klimaatverandering uiteindelijk te maken heeft. Ja. Wat worden onze toekomstige banen? Hoe kunnen we nog concurreren internationaal? Gaat Nederland op tijd mee in die nieuwe economie? We zijn natuurlijk gestopt met de gas uit Groningen. Hoe ziet die bestaanszekerheid er ook uit over 10, 20 jaar in Nederland? Bestaanszekerheid heeft ook wel degelijk met het klimaat te maken. Ja, dat denk ik wel. En daar zie je ook wel echt grote verschillen tussen die politieke partijen. Waarin de, laat maar zeggen, linksere politieke partijen meer oog hebben voor de gevolgen. En de rechtse politieke partijen toch vaak meer aandacht hebben voor de groene industrie, politiek die nodig is. Ja. Pieter, je hebt de plannen van de Nederlandse partijen ook bestudeerd, hè? Je bent zelfs gaan tellen hoe vaak het woord klimaat erin voorkwam. Ja, ik was viel toch je dat mee benieuwd tegen? Het viel me enorm mee. Ik was eigenlijk heel blij. Met die, zeg maar, eerst die algemene analyse. Ik dacht, wauw, 800 keer werd het genoemd. Mm-hmm. In de 18 verkiezingsprogramma's waar ik naar heb gekeken. Ik denk dat het meer is dan ooit. En echt van links tot rechts het hele spectrum. Iedereen heeft het over klimaat. Dus dat vond ik fantastisch om te zien. Ik denk ook dat we blij kunnen zijn dat er een aantal lijsttrekkers zijn. Timmermans, Bontebal, Jette. Die gewoon echt expertise hebben op het gebied van klimaat. Echt inhoudelijk veel kennis. Dus ten opzichte van de vorige verkiezingen hebben we dat denk ik een grote stap gemaakt. En kunnen we klimaat nu, dat concludeerde de Groene Amsterdam ook, inhoudelijk en ideologisch bespreken. Hoe willen we daarmee omgaan? Maar het lijkt ook een maar aan te komen. Ja, er zit een grote maar aan. Want als je dan wat dieper op de materie ingaat en wat verder kijkt dan alleen het noemen van het woord klimaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord klimaatrechtvaardigheid, dat komt dan maar 17 keer voor. En dat is ook maar een select gezelschap van partijen die het wat bedoel je daarmee, klimaatrechtvaardigheid? Nou ja, dat gaat er dus over van, oké, we hebben die enorme opgave voor ons. We willen eigenlijk een transitie van de hele economie, is wat de wetenschap zegt, dat het noodzakelijk is. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk met kosten en met baten gepaard. En waar komen die terecht? Dus wie moet er investeren? Voor wie gaat het geld kosten? Waar komen de baten terecht? Wie gaan we helpen? En dat is essentieel, zegt de literatuur, wetenschappelijke literatuur, als je zo'n transitie wil doen. Want als je mensen, zeg maar, achterlaat, dan gaan ze natuurlijk niet meedoen. Dan gaan ze protesteren, dan gaan ze moeilijk doen, dan gaan ze dwars liggen. Dus je moet het echt samen doen als maatschappij. Ja, en daar gaat het dus heel weinig over in die verkiezingsprogramma's. Louise, als we kijken, we hoorden het net bij de Nieuwsbv ook, ging het ook weer uitgebreid over de partij van Pieter Omtzigt. Zat nummer 1 in de peilingen. Kans is heel erg groot dat zij ofwel de grootste worden of in elk geval in een nieuwe regering komen. Dus als we, en dat is ook natuurlijk voor onze nieuwe partij. Als we naar specifiek die partij kijken, hoe kijk je dan naar wat zij willen met het klimaat? Nou, ik vind het opvallend hoe weinig zij eigenlijk zeggen over het klimaat. Voor een partij die zegt van we moeten meer op de lange termijn kijken. En sommige crisis die we hebben gehad de afgelopen jaren hadden we kunnen zien aankomen. En daar hadden we eerder op moeten acteren. Mm-hmm. Als ze dan aangeven dat ze het klimaatfonds willen afschaffen. Denk ik, ja, hoe gaan we dan die industrie in Nederland vergroenen? Hoe gaan we dan zorgen dat de landbouwsector in 2040, 2050 niet op klimaat in de problemen komt? Dus dat zie ik bij de partij van Omtzigt eigenlijk niet goed terugkomen. Mm-hmm. Ze zeggen wel, Pieter, wij willen ons de klimaatdoelen die in Parijs gesteld zijn, daar staan wij gewoon achter, die onderschrijven we. Maar zou jij, als ik jou de vraag stel, stel dat die toch premier wordt, Pieter Omtzigt, zou dat nou een stap vooruit betekenen? Of toch inderdaad een beetje op de rem staan betekenen als het om verdere verduurzaming gaat? Ja, ik denk een soort status quo. En daarmee dus eigenlijk een trap op de rem. Want we weten dat we meer ambitie moeten tonen. Ik vind, als ik het programma zo lees, vind ik het vrij huiverig, afwachtend, zuinig op klimaat. Hè. Dus het gaat bijvoorbeeld, ze zijn tegen windparken en zonparken op land. Het klimaatfonds moet geschrapt worden. Ze willen zo weinig mogelijk eigenlijk subsidie op klimaatvriendelijke innovatie. Fossiele subsidies hoeven ze niet versneld af te bouwen. Dus ze houden wel vast aan de doelen die staan. Maar als je zegt van hoe gaan ze het dan uitvoeren, dan is het eigenlijk allemaal heel, heel mager en dun. Louise, je hebt ook naar andere partijen gekeken. Hoe vind je zelf dat het ambitieniveau is? Zeg maar, hoe vooruitstrevend zijn de meeste partijen als het op klimaat aankomt? Nou ja, dus natuurlijk heel erg wisselend. Dus een aantal partijen zijn fanatieker. Volt raadt ze een paar dagen heel erg uitgesproken. D66, GroenLinks, PvdA. Dus dat is een beetje de partijen die altijd op deze agenda echt wel willen. SP trapt ook iets meer op de rem. En dan, naar me zeggen, de andere partijen, het CDA wel iets pro-meer klimaat. Mm-hmm. VVD iets meer, iets minder. De Forum en PVV eigenlijk anti. Die willen het liefst helemaal terug naar de spruitjestijd. En Nieuw Sociaal Contract is ook vrij conservatief. Wat mij ook opvalt is dat ze de partijen die voor klimaatbeleid zijn, die zien ook wel heel duidelijk dat het uit Europa komt. Natuurlijk Timmermans komt natuurlijk uit Europa, was verantwoordelijk voor de European Green Deal en het klimaatbeleid. Dus die hebben dat wel toch wel in de gaten. Maar typisch in Nederland gaat het dan ook weer niet zoveel over eigenlijk van wat moet Europa nou doen in 2040? Hoe zit het nou met dat groene industriebeleid dat Duitsland nu heel veel uitgeeft en Nederland toch een beetje achterblijft? Dus daar vind ik inhoudelijk dat het nog niet zoveel over gaat. Want ja, als we die Green Deal er even bij pakken. Hoe vooruitstrevend is Nederland de afgelopen jaren onder het laatste kabinet Rutte, wat nu nog demissionair is natuurlijk, geweest? Was er wel degelijk een duidelijke ambitie vanuit Nederland? Nederland had in het huidige regeerakkoord, dus van het vorige kabinet, hele hoge ambities. En hij heeft ook in Brussel ontzettend actief meegewerkt aan het hele pakket van wetgeving. En doordat natuurlijk dus de doelstellingen voor 2030 om 55% te reduceren ten opzichte van 1990, dat is omgezet in wetgeving. Nederland was daar vanaf het begin af aan groot voorstander van. En de energiecrisis heeft dat alleen maar versterkt. Mm-hmm. Dus Nederland heeft in Europa echt wel goed bijgedragen. En er was dus ook echt wat geld gereserveerd voor groen industriebeleid, maatregelen in Nederland, het uitfaseren van de cv-ketel voor de warmtepomp binnenkort. Zo. Ja. Jette heeft ook wel echt doorgepakt, minister Rob Jette. Ja. Nu de lijsttrekker van D66. Maar de uitvoering bleef ook weer een stukje achter. Dus waar je eigenlijk in de hele Nederlandse overheid ziet dat er moeite is met uitvoering van beleid, mm-hmm. zie je dat ook bij het klimaatbeleid. Ja. En daar hebben natuurlijk ook een aantal commissies en het Planbureau voor de Leefomgeving is ook wel op gewezen. Want waar zie je dat Nederland ten opzichte ook van andere Europese landen echt dingen laat liggen als het hierop aankomt? Nederland liep in het verleden best wel achter op duurzame energie. En nu zijn we op waterstof wel heel erg fanatiek. Hè? Waterstof is natuurlijk potentieel een bron om de wind op zee en de zonne-energie die overblijft op te vangen en dan om te zetten in energie die je later kunt gebruiken. Die je ook kunt gebruiken voor de grote industrie. Duitsland is daar ontzettend fanatiek op in aan het zetten. Hè? Dus Frankrijk zet in op kernenergie, Duitsland zet in op waterstof. Ja. En Nederland probeert wel mee te doen met waterstof. Is ook best wel fanatiek. Maar ja, dat geld echt, die afspraken maken met die bedrijven voor het groene industriebeleid, dat ging toch maar echt heel erg langzaam. Mm-hmm. Moest er ineens nog weer een afdeling worden opgericht bij het ministerie. Dan moesten die ambtenaren nog worden aangeworven. Dat is eigenlijk net iets te traag gegaan. Ja, Piet, hoe kijk jij daarnaar? Dat, zoals Louise het schetst, de ambities zijn er wel degelijk. Het beleid is er ook wel degelijk. Maar dat in de uitvoering we dus voorbij worden gestreefd door verschillende andere Europese landen. Nou, ik vind met name ook dat er enerzijds wel op groen wordt ingezet, maar tegelijkertijd ook met fossiel wordt doorgegaan. Hè? Dus we hebben, ik denk, het is in het nieuws uitgebreid over die fossiele subsidies gegaan, hoe enorm die zijn. Het gaat om de 40 miljard, zijn de cijfers van het ministerie zelf. Maar ook hoe makkelijker wordt gekeken naar bijvoorbeeld LNG, wat een heel schadelijk vloeibaar gas, hè? Ja, vloeibaar gas, heel schadelijk voor het klimaat, wat dan uit de VS en de Qatar geïmporteerd wordt als snelle reactie op de op de Russische invasie van de Oekraïne. Of hoe er bijvoorbeeld wordt gekeken hoe de energieprijzen verlaagd worden. Omdat ze hoog gaan en dan gewoon vlak algemeen voor iedereen. Dat zijn eigenlijk een soort maatregelen waarmee je juist klimaatbeleid tegenwerkt. Hè? Dus mm-hmm. je stuurt dan eigenlijk twee verschillende kanten op. En dat is ook heel inefficiënt. En dat soort dingen kunnen in de toekomst echt niet meer als we die klimaatdoelen willen gaan halen. En vind je dat Nederland voldoende kijkt naar de mondiale context van al die klimaatproblemen? En zoals ik natuurlijk in het begin al zei, dit is natuurlijk niet iets wat bij de grens ophoudt. En natuurlijk hebben we in Nederland onze eigen problemen. Maar ja, misschien dat we hier soms ook wel een beetje te veel navelstaren, zou je dat kunnen zeggen? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt ook nu weer naar die verkiezingsprogramma's. Hè. Ik zei eerder al, klimaat wordt heel vaak genoemd. Maar als je dan kijkt van, oké, hoe gaan we dat in Europa en in de wereld aan, hè, dat probleem? Dan worden bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem in de EU. Dus dat is een systeem waarin de EU al 20 jaar bezig is om de emissies van de EU naar beneden te brengen via een handelssysteem waarin je emissies kan verkopen en kopen. Dat wordt maar 12 keer genoemd in al die verkiezingsprogramma's. Of iets heel revolutionairs wat nu eigenlijk net in werking is getreden in een eerste fase is een heffing op goederen die geïmporteerd worden naar Europa. Waarvoor de Europese industrie zelf wel een CO2-prijs betaalt. Maar de landen waarvan je het uit importeert, die betalen dat niet. Daar heeft de EU gezegd, dat is oneerlijk. Want dan schaden we onze eigen industrie. Dus voortaan gaan jullie die heffing betalen aan de grens. Daar gaat het helemaal niet over. De D66 noemt het 1 keer. En de VVD noemt het 1 keer. En iedereen laat het achterwege. Terwijl dat de onderwerpen zijn waar het nu in Europa om gaat. Ja, en naar de toekomst toe. Hè? Want dat heeft een schokgolf veroorzaakt in de wereld. Iedereen was tegen al onze handelspartners. Maar nu zo langzamerhand denken ze, ja, we willen toch liever dan zelf die belasting op uitstoot gaan heffen, dan dat we dat aan de Europese grens betalen. Dus nu is India ineens bezig met zo'n systeem. Verenigd Koninkrijk is mee bezig. De Republikeinen in de VS zijn ermee bezig. Ja, dat is een mondiale ontwikkeling. En die wordt gewoon gemist in de verkiezingsprogramma's. Terwijl die door de EU, door een Nederlander binnen EU eigenlijk, in werking is gesteld. Wie was dat dan? Welke Nederlander? Ja, Louise, jij kent hem goed, toch? Misschien wil jij er iets over vertellen? Of... Nou, dus in het Europese parlement Mohamed Shaheem, de rapporteur, Nederlandse PvdA-lid. Ja. En natuurlijk in de Europese Commissie ook weer Frans Timmermans, die daar een grote rol heeft gespeeld. Maar goed, het stond ook al in de plannen van von der Leyen zelf. Hè. Toen zij aantrad in 2019, zei ze al, als wij echt een hogere CO2-prijs in Europa krijgen voor onze industrie, gaat dat ook gepaard met een heffing aan de grens, zodat onze industrie concurrerend kan blijven. Maar dat heeft natuurlijk enorme gevolgen. Aan de ene kant heel veel boosheid in de rest van de wereld. Van zie je, het klimaatbeleid van de EU is toch een soort neo-imperialistische, climate colonialism wordt er zelfs gezegd. Er is heel veel weerstand tegen het groene beleid van de EU. Ja. Ook in de context van de grotere concurrentie tussen landen. Dus China, VS en de EU concurreren echt wel over wie gaat de groene technologie leider van de toekomst worden. Maar je ziet dus inderdaad dat CBAM, dat die heffing aan de grens, dat is enorm, heeft enorm veel losgemaakt. En heeft ook dus best wel veel landen nu in beweging gekregen. En dan krijg je echt een soort Brussels effect. Ja, dus dat echt het beleid in de EU. En de EU de enige grootmacht die een CO2-prijs heeft. Hè? Want in Amerika heb je subsidies. In China ook. Hè, heb je natuurlijk de staatsbedrijven worden goed gesubsidieerd voor groene auto's. Nou, waar de Biden heeft dat enorme pakket gepresenteerd. Hè? Ja, de Inflation Reduction Act. Nou ja, Europa heeft aan de ene kant ook de Green Deal. Maar veel van de subsidies moeten toch uit de nationale fondsen komen. Want de EU heeft niet zo'n grote begroting. Dus ik kan wel zeggen van je mag een project heel belangrijk benoemen. En dat betekent dan dat je niet meer alle regeltjes hoeft te volgen. En dan mag je dus ook staatssteun geven. En dan kan het sneller gaan met de vergunningverlening. Dus dat maakt Europa mogelijk met het groene industriebeleid. Maar het geld moet uit de zakken van de lidstaten komen. Met daarbij dus ook het risico, dat is een andere grote discussie in Brussel, dat sommige lidstaten diepere zak hebben en meer kunnen betalen voor groene industrieomschakeling dan anderen. Ja. Waarbij met name dus Duitsland heel fors daarop inzet. Maar Nederland toch echt een beetje achterblijft. Nou, Nederland heeft in theorie dus heel veel geld ervoor gereserveerd onder het huidige kabinet. Alleen bijvoorbeeld een Omtzigt wil dat fonds. Daar willen ze op gaan korten. Dus ik hoop dat wel bij een volgend kabinet ook overeind blijft. Bureau Buitenland. Ik ben in gesprek met Louise van Schaik van Instituut Klingendaal en Pieter Pauw van de TU Eindhoven over de klimaatplannen in verschillende verkiezingsprogramma's van de Nederlandse partijen. In relatie ook vooral tot de rest van Europa. Pieter, we hebben het al even over de Green Deal gehad. Hè, over al die Europese plannen waar we net over spraken. Er komt ook weer een klimaattop aan in Dubai. Wat ik nog steeds een opmerkelijke locatie vind. Want als ze ergens groot geworden zijn met fossiele brandstoffen, is het toch wel in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar goed, dat terzijde. Wat staat er bij die top op de agenda? Wat worden daar de belangrijke onderwerpen waar we echt op moeten letten? Ja, een van de onderwerpen is de Global Stocktake. Dus dat is een soort instrument binnen het akkoord van Parijs. Wat destijds in 2015 is afgesproken, van we gaan iedere 5 jaar, en dat is nu dus voor het eerst na 8 jaar, maar goed, gaan we kijken, steken we de thermometer erin van hoe ver zijn we eigenlijk met de uitvoering van het akkoord van Parijs. Mm-hmm. Dus daar is nu al een jaar lang wordt eraan gewerkt. Heb ik ook aan bijgedragen, klein beetje. En er is dus gekeken van wat wilden we toen en waar zijn we nu? En de conclusie is eigenlijk van er is veel meer klimaatactie wereldwijd sinds het akkoord van Parijs. Super. Maar het schiet op alle fronten nog tekort. Dus eigenlijk echt een schokkende conclusie. Mm-hmm. En dat kan niet anders dan dat de hele onderhandeling nog een keer gaat opschudden. Van jongens, we moeten op alle fronten ambitieuzer worden. Anders missen we onze eigen gestelde doelen. En als je daarnaar kijkt, zeg maar, en dan terugkijkt naar die verkiezingsprogramma's, dan denk je ook, daar is ook geen eindsluiting. Hè? Daar is ook een soort gat. En iets anders is natuurlijk de kosten van het aanpassen aan klimaatverandering en de kosten van de klimaatschade, dus het heet dan loss and damage, die zijn enorm aan het toenemen wereldwijd. Dat worden steeds belangrijkere thema's op de onderhandelingen. Dus dat is ook een heel belangrijk, heel politiek iets. Want er wordt eigenlijk dan naar de industrielanden gekeken, dat zij armere landen financieel zouden moeten ondersteunen daarbij. Dus dat staat ook heel hoog op de agenda. Daar gaat ook veel aandacht naartoe. En dat is ook typisch iets wat je dus in de verkiezingsprogramma's eigenlijk niet tegenkomt. Dus klimaatfinanciering wordt door de ChristenUnie, door de Partij van de Arbeid, door GroenLinks en door D66 wel genoemd. Maar bij de andere partijen zie je dat niet. En dat loss and damage waar ik het over had. Ja, weer GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Bijeen, D66. Maar dat was het wel zo'n beetje. Ja. Louise, als we nog even vanuit Brussel naar Nederland kijken. Hè, hoe wordt er echt nauwlettend gekeken naar wat de verkiezingsuitslag kan betekenen voor Nederlands rol als het gaat om die Green Deal, als het gaat om de klimaatplannen? Wat de uitkomst van die verkiezingen uiteindelijk betekent? Nou, in dat opzicht wordt er vooral gekeken naar de positie van Frans Timmermans. Of hij het ook in de Nederlandse politiek kan redden om minister-president te worden. En we hoorden het al even in het fragmentje in het begin. Het lijkt hem dus nog niet echt te lukken om dat en het klimaatonderwerp echt op de agenda te zetten. Hè, gezien zijn verleden in Brussel. En om daar dus ook van te profiteren in de peilingen. Ja, en ook in Brussel zag je, laat maar zeggen, op het einde, dus voordat hij vertrok, best wel veel weerstand bij met name de ChristenDemocraten, wat in Europa de grootste partij is. Tegen eigenlijk een te fanatiek en uitgesproken Europees klimaatbeleid. En dan met name natuurlijk in relatie tot ook de natuur en de belangen van boeren. Er was ook best wel veel angst voor een de-industrialisation. Hè, dat de industrie wegtrekt uit Europa. Dus je zag eigenlijk dat dat men vooral vanuit dat perspectief ook wel naar Nederland kijkt. Naar deze verkiezingen. Ja. En Pieter, hou jij nog met een telraam bij hoe vaak we het woord klimaat zullen horen in de aanloop naar 22 november? Nou, niet met een telraam, maar ik persoonlijk, hè, vanuit mijn achtergrond als klimaatwetenschapper, hoop ik natuurlijk dat het toch nog wat hoger op de agenda kan komen. Want het is gewoon een van de belangrijkste onderwerpen. En is het niet nu en vandaag, dan is het wel volgende week of volgende maand of volgend jaar. Het wordt alleen maar, we zeggen eigenlijk als wetenschappers, zeggen we hoe langer we wachten met actie ondernemen, hoe duurder het ook gaat worden. Dus liever vandaag beginnen dan over een maand. Mag ik jullie beiden hartelijk bedanken voor dit gesprek. Pieter Pauw van de TU Eindhoven en Louise van Schaik van Instituut Klingendaal. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. In de nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door is Casper Veldkamp te gast. Voormalig topdiplomaat en nu kandidaat op de lijst van Nieuw Sociaal Contract. Hij staat op nummer 4 van de lijst van de Partij van Omtzigt. En aan hem vroegen we of het klopt dat de partij inderdaad behoorlijk kritisch is over de Europese Unie. Wij zijn heel erg voor een stevig Europa in de wereld, maar ook voor een stevig Nederland in Europa. En op dat het eerste in te gaan. Wij beseffen heel goed dat je in een wereld met een assertief China, een agressief Rusland, met een VS dat economisch patriotischer is geworden, en waarvan we ook niet precies weten wat het beleid straks vanuit het Witte Huis wordt onder een volgende president, dat je als Europa sterker samen moet staan. Dat begrijpen wij heel goed. Je kunt in je eentje achter een bordje Nederland, een vlaggetje Nederland, gaan zeggen dat je eerlijke handelsrelaties wil met China. Maar dat maakt in China geen indruk. Een stad als Guangzhou heeft al meer inwoners dan heel Nederland bij elkaar. Dit beseffen wij als geen ander. Dat beseffen we heel goed. We zijn op heel veel terreinen voor sterkere Europese samenwerking. Echter,